پیدا کردن سلیمان علیه السلام که مرا خالصاً لامر الله جهد است در ایمان تو، یک ذره غرضی نیست مرا نه در نفس تو و حسن تو و نه در ملک تو. خود بینی چون چشم جان باز شود به نور الله. هین بیا که من رسولم دعوتی، چون اجل شهوت کشم نه شهوتی. ور بود شهوت امیر شهوتم، نه اسیر شهوت روی بتم. بت شکن بوده است اصل ما، چون خلیل حق و جمله انبیا. گر در آییم ای رهی در بتکده، بت سجود آرد نه ما در معبده. احمد و بوجهل در بتخانه رفت، زین شدن تا آن شدن فرقی است زفت. این درآید سر نهند او را بتان، آن درآید سر نهد چون امتان. این جهان شهوتی بتخانه است، انبیا و کافران را لانه است. لیک شهوت بنده پاکان بود، زر نسوزد زان که نقد کان بود. کافران قلبند و پاکان همچو زر، اندر این بوته درند این دو نفر. قلب چون آمد سیه شد در زمان، زر در آمد شد زری او عیان. دست و پا انداخت زر در بوت خش، در رخ آتش همی خندد رگش. جسم ما روپوش ما شد در جهان، ما چو دریا زیر این که در نهان. شاهدین را منگر ای نادان به تین، کین نظر کرده است ابلیس لعین. کی توان اندود این خورشید را، با کف گل تو بگو آخر مرا. گر بریزی خاک و صد خاکسترش، بر سر نور او براید بر سرش. که باشد کو بپوشد روی آب، تین که باشد کو بپوشد آفتاب. خیز بلقیسا چو ادهم شاهوار، دود از این ملک دو سه روزه برآر.